بسم الله الرحمن الرحيم أو صفة فانتفاء فعلانة دا فغمخ کے عبارت بانی عطب دے چی انکانتا فی اسم پرن ویلیو منگ پدرس کی کچیر تا الف نون مزیدتین دا ف اسم ذاتی کیو نو شرط عالمیت دے دا غیر پار مثال ذکر کرو لکا عمران او صفتین یا بد الیف نون زائدتین دا با پسو کی بی دا یا با صفت کی بی پا اسم صفتی کی بوی نو بے شرط دا من سرب دا پارا اغدا دے چه مؤنث د دبا په وزن د فعلانتون نراسی کچته د دواړه په اسم صفتی کی وی نبه شرط د فار د من صرف داده چې مؤنث د دبا په وزن د فعلانتا نراسی او مراد د فعلانتا نه داده چې مؤنث د دبا قابل د فار د تانوی مؤنث د دبا قابل د پار د تا نوی زکه چې هر کله مشابهت د دوی راغلې دی د الیفین د تانی سره په عدم قبولیت د تا کې نو په مؤنث د دوی کې بم تا د تانیس ناراضی زکه چې د الیفین د تانیس مشابهت د چا سره راغلې وو د الیفین د تانیس سره راغلې وو په عدم قبولیت د تا کې نو په مؤنث د دوی کې به هم تار تانیس نراز نو دا شرط به حاصلیگی پا انتفاع دا پا علانه تسره نو دا شرط به دی که عدمی شو خواه شرط شو شو دا عدمی شو سوال واردی سوال داده چه فا انتفاع و فا علانه تا دا جزا ده زکا چه پا پا که جزائیه اراغل ده او شرط لا فا انتفاع و فعلانتین داور لرا چشه ده؟ نا شرط لرا انکانتا داور لرا شرط ده انکانتا دا شرط ده او فا انتفاع و فعلانتین دا چشه ده؟ داور لرا جزا ده او قانون دا ده چه جزا جمله وی او دل دا جزا مفرد ده دل دا جزا؟ مفرد ده زکه چه انتفاع مضاف ده و فعلانتین مضافون الیهی ده مضاف سرد و مضافون الیهی نه مفرد ده سوال معنی پوشی؟ سوال داده چه دا او صفتین داور لجزا ده او شرط لا انکانتا فی اسمین ده او قانون داده چه جزا جمله وی او دلتا جزا مفرد ده زکه چه فا انتفاع و مضاف ده و فعلانتین مضافون الیهی ده نو مضاف سرد و مضافون الیهی نه مفرد ده جواب داده چه دل ده دا جزا جمله ده او مبتدا ور لمقدره ده ده مبتدا مقدره ده چه هغا پشرته انتفاع و فعلانتین ده چه پشرته انتفاع و فعلانتین خجی بیدا سوال واردی گی چه فعلانتین دا بخالی نوی یا بی پا پتحی دفا سر وی او یا بی پا زمی دفا سر وی کچری پا زمی دفا سر وی نو پا کار دادا چه عریانن دی غیر منصرف شی زکا چه معنیس دادو عریانتون پا زمی دفا سر ده او که فپتحی سره وای نپکار دادا چه ندمان چه ندمان شیده ندمان دی غیر منصرف شی زکه چه مؤنث ده دو ندمانتون پپتحی ده پاسره ده خبره مانه پوشو که جواب داده چه مراد با فعلانتون سره داده چه پا حقه که بتا ده تانیس نوی مراد په پالنتون سره دا دی چې په هغه کې بتا د تانیس نیوی برابر خبر دا چې پاپا کې مفتوح وي او که مضموم وي، که په فتحې د پاسره وي او که په زمیر د پاسره وي، خو مؤنث دده کې به تار تانیسه نه وي راغلی. وقیل وجود فعلا، دا بل مذهب ذکر کوي، او چا ویلی دی چې شرط په تاثیر د من صرف کې د الف نون مزیدتین په اسم صفتی کې هغه داده چې مؤنث د دا با په وزن د فعلا نوی، چې مؤنث د با په وزن د فعلا نوی، نو د دوی په نسبه دا شرط وجودی دی. مخکې شرط په انتفاع و فعلنتین عدمی و، نو د دې قیل والا په مذهب باندې دا شرط وجودش، او دا با وجود د فعلا زکوی چې الف او نون مزیدتین د دې مشابهت راغلې دی د الفین او د تانیس سره، فعدم قبولیت د تا د تانیس کې، او چې هر کله په دې کې وجود د فعلا شرط شو، نو به دا یقینی خبره شوه چې انتفاع د فعلنتا پکې راغلو. هر کله کې وجود د فعلا شرط شو، نو به یقیني خبره شوله چې انتفاع د فعلانتا یعنی عدم تانیث فکرالو. ومن دون سکرانا وند ماننا، او د وجد وجود د اختلاف نه، او د وجد وجود د اختلاف نه په شرط کې اختلاف واقع شوه دی په انصراب او عدم انصراب در رحمان کې. خبره معنی پوه شو کنه؟ معنی معنی ځان پوه کا. ومن سما، او د دې او د وجد وجود د اختلاف نه په شرط کې، چې د دې په شرط کې اختلاف شوه دی، نو اختلاف واقع شوه دی په انصراب او عدم انصراب در رحمان کې، بنا په مذهب اول باندې دا غیر منصرف ده. بنا په مذهب اول باندې غیر منصرف ده، ځکه غیر منصرف ده چې شرط پکې موجود ده چې هغه انتفاع د فعلانت ده، یعنی مؤنث د دبا په وزن د فعلانت نه وي. دا د لومړي مذهب شرط کنه، او دلته کې رحمان دا خو صفت خاصه د ذات د باری تعالی ده، او دا نشی مسمى کوله، او نشی مسمى کوله هغه ذات د باری تعالی په تذکیر او په تانیث سره، نو دا هغه د بار مؤنث نشته ده. دا خو په مذهب د اغه فانتفاع فعلانتین په مذهب باندې شو، او په نیز د قیله باندې چې وقیله وجود فعلا، په نیز د قیله باندې دا منصرف ده، رحمان سره منصرف ده، د وجه د انتفاع د شرط د عدم انصراف نه، د وجه د انتفاع د شرط د عدم انصراف نه، ځکه چې د هغوی په نیز شرط داده، د قیله والا په نیز باندې شرط داده چې دوی به چې دې مؤنث به په وزن د فعلا باندې وي، سببني چې دې مؤنث به په وزن د فعلا باندې وي، او د دې لفظ د پاره د سره مؤنث نشته نه. خبره باندې پوه شو کنه؟ نو دا منصرف شو. دون سکرانین، او اختلاف نه دی کړی شوی په لفظ د سکران کې، په عدم انصراب د تکي په مذهبینو کې، په دې کې اختلاف نه دی شوی. ښه، بنا په مذهب اول په کې شرط د عدم انصراب موجود دی چې هغه انتفاع د فعلانته ده. خبره باندې پوه شو کنه؟ او بنا به مذهب ثانی په کې هم شرط د عدم انصراف موجود دی چې هغه وجود د فعلا ده. نن دا بنا بر مذهبین دا څه شه دی؟ غیر منصرف دی، ځکه چې مؤنث د ده سکرار راځي په وزن د فعلا باندې، ځکه چې هر کله مؤنث د ده په وزن د فعلا راغې، نو انتفاع د فعلانتون په کې په خپله راغې. دغشان اختلاف ندکړ شوی په انصراب د ندمانین کې، دا بالاتفاق منصرف ده خبرمان پوش ورا پر رحمان کې خو په انصراف او په عدم انصراف کې اختلاف شو او د سکران کې اختلاف نو شو هغه بل اتفاق سو ده غیر منصرف او ندمانن کې اختلاف نه دی شوی بلکې دا بل اتفاق منصرف دی بل اتفاق څه دی بل اتفاق منصرف دی هر چې د بنا په مذهب اول باندې چې مذهب اول باندې دا ول منصرف دی زکه منصرف دی چې د دې مؤنث په اړه نترغله دی چې هغه ندمانتون دی چې دی ندمانتون دی نو شرط پکې موجود نشو شرط دا چې هغه انتفاع د فعالانته دی نو شرط موجود نشو چې موجود نشو نو ندمانن دا منصرف شو او هر چې دی مذهب ثانی د هغوی په نسبت کې هم شرط د عدم انصراف نه دی موجود د مذهب ثانی په نسبت باندې هم پکې شرط د عدم انصراف موجود نه دی چې هغه وجود د فعالا دی هغه څه دی وجود د فعالا دی هغه ویلو چې مؤنث د دبه په وزن د فعالا راځي او دلته مؤنث د دبه په وزن د فعالانته په وزن د فعالانته راغلی دی نه په وزن د فعالا باندې پوه شو په دې معنی کنه دلته د مؤنث د دبه په وزن د فعالانته چې ندمانتون دی راغلی دی خو ولې په وزن د فعالا نه دی راغلی بیا دا خبره زده کوي چې د ندمان دو معنی دي د ندمانه دو معنی یو د منادمت نه دی چې معنی ندیم ده او ندیم خاص هغه ملګری ته ویلې کیږي چې هغه د شراب ملګری وي نه په دې معنی سره به ندمان منصرف دی ځکه چې مؤنث زده به پتا سره راضی چې ندمانتون دی او شو په دې باندې به څه دی منصرف دی زکه منصرف دی چې مؤنث د پتا سره راضی چې هغه ندمانتون دی او بل ندمان د ندم نه دی په معنا د خپېمانه سره په معنا د خپېمانه سره او مؤنث د په الف سره راضی او پتا سره مؤنث د ناراضی کله ندمان د ندم نشي په معنا د خپېمانه سره نبه د مؤنث د په عرف سره راضی او په تا سره ناراضی نه په دې معنا سره به ندمان غیر منصرف دی په دې معنا سره به ندمان غیر منصرف دی او دې فرق ته یو شاعر په خپل شعر کې هم اشاره کړل اګه شاعر وایي ندمان منصرف کی بوت از منادمت تانیس او بتا بوت و معنیش ندیما و از ندم بوت با الف دان مؤنشش قائل با انصراف شدن غیر مستقیما و شو بده معنی بس دیگه نه